परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम क्या सुना मैं आपके मन की सुनाई। मन में तो एक परमात्मा है, एक ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि ये संसार जा रहा है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, बदल रहा है और अभाव में जा रहा है। जैसे अपने सब अवस्थाएं बालक अवस्था थी वो अभाव में चली गई, अब उसके लिए क्या कोई बाल अवस्था थी तो कोई प्रमाण नहीं हमारे पास में कि दिखाओ कैसी पड़ी, वो तो चली गई। जैसे बाल अवस्था बीत गई ऐसे जवानी भी वृद्धावस्था भी शरीर भी सब जा रहा अभाव में जा रहा है, एकदम प्रत्यक्ष बात है। किसी ने आप कहते थे ना हम तो बच्चे हैं बालक हैं, आज नहीं कह सकते बालक हैं, तो आपको बालकपन का त्याग किया नहीं, आप सब हो गया। ऐसे अभी इस अवस्था का त्याग करते नहीं है पर तो आप सब हो रहा है, तो इसका भरोसा कैसे किया जाए जो प्रत्येक क्षण जा रहा है निरंतर निरंतर जा रहा अभाव में, जो अभाव रूप में जा रही उस चीज का भरोसा करे, उसका आश्रय ले, उसको समझे कि इतना पदार्थ मिल गया, इतना भोग मिल गया, तारा मिल गया, इतना आदर मिल गया, इतनी प्रशंसा मिल गई, क्या मिल गया, ये तो बह गया सब। मिला तो वो जो अपने हाथ लग जाए और साथ में रहे तो मिला नहीं तो मिलेगा, तो बाहर चल जा रहा है निरंतर अभाव में जा रहा है, तो फिर इसका भरोसा रखना इसका विश्वास करना ये महान दुर्भी हो गए। विश्वास के लायक तो वो है जिसमें विवेक का विरोध न हो, इसमें अपने विवेक का विरोध है, विवेक कहता है तो जा रहा है, अपना विवेक अपना ज्ञान अपनी समझ अपनी धारणा अपनी दृष्टि ये भीतर की है कि ये बीत रहा है, अपनी दृष्टि में जो जा रहा है उसका हम भरोसा करें कितनी गलती की बात है। ये है सब हमारे पास, इतनी जमीन है, जायदाद है, इतना धन है, इतना हमारे कुटुंब है, इतने हमारे परिचित है, इतना हमारे प्रेमी है, कितना है ये प्रेमी, कितना देर रहने वाला है, तो जाने वाला है, प्रत्येक क्षण जा ही रहा है निरंतर, इनका भरोसा रखेगा ये है, ये हैगा। संसार है ये कहते हैं, ये है नहीं संसार। जासु सत्यता ते जग माया भास सत्य इव मोह सहाया, तो ये सत्य नहीं है किंतु इसमें सत्य है एक तत्व, उस सत्यता का ये सत्य दिख रहा है। जैसे मुक्ति के नुक्ति के लाडू होते हैं तो वो फीका है परंतु उनमें चीनी मिले मीठा दिख रहे हो, तो वे खुद तो मीठे नहीं है, ऐसे ये संसार खुद तो है नहीं किंतु है कि ये चाशनी में है, एक तरह है कि चाशनी में पड़े हुए है, इस बार है दिखते हैं, ये है एक क्षण भी नहीं है, प्रत्येक क्षण बदलते हैं, अरे अभाव में जा रहा है, अरे भरोसा करे इसका, इतना धन है, जितना पदार्थ है, जितने हमारे साथी है, जितने हमारे सहायक है, जितनी ये है। यक्ष ने पूछा है युधिष्ठिर महाराज से किमाश्चर्य का पंथा कष्ट बोध थे, आश्चर्य क्या है? तो होता है अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्तातु विच्छन्ति किमाश्चर्य मत परम। मात्र देर में प्राणी सब जाने हैं जम की तरफ, मौत की तरफ जा, सब मौत की तरफ जा रहे, केवल मौत की तरफ ही। पूरा उद्योग मौत का ही, मौत का ही, दूसरा तो बीच में मौत कर लेते हैं, पर रास्ता तो निरंतर मौत का हो रहा है। मृत्यु संसार वर्तमानी, गीता ने भी कहा कि ये मौत का संसार ग्रस्ता है, मौत का। तब प्राप्त मान निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमानी, मेरे को प्राप्त न होकर के जा रहे हैं। अप्राप्त मांग निवर्त, अप्राप्त का अर्थ क्या, मेरे को प्राप्त न करे, न करे मतलब या मेरी प्राप्ति होती है वो न करके मौत में जा रहे हैं। सदा के लिए अमर हो जाए ऐसा तो मौका मिला हुआ है और जा रहे हैं सब मौत ही मौत में। बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, मौका अमर अमरता का मिला हुआ अजब मरने में, और ये रहेगा ऐसा विचार करे, रहने की इच्छा नहीं करे, हम बड़े ने जा रहे हैं रहने की इच्छा को कायम रखते है, ये इच्छा है। आश्चर्य है, अतः परम किम आश्चर्य, इससे परम क्या आश्चर्य होगा जो सदा अभाव की तरफ जा रहा है और मन में समझते हैं कि है हमारे रहेगा, इतना धन कमा लेंगे, इतना मकान बना लेंगे, इतना ये यश हो जाएगा, इतनी वाह वाह हो जाएगी, इतना लोग अच्छे को समझेगा, और परिचय ही नहीं, पता ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगी। सपना कभी याद तो रहता है, सुपने तो याद ही नहीं रहेगा। कभी क्या पता बताओ, इससे पहले बार पता बताओ, इस शरीर से पहले किसी शरीर में थे वो बताओ। जैसे उसकी याद नहीं है ऐसे याद भी नहीं रहेगी। स्थिर करते हैं पदार्थ करते हैं शेषास्था तो वे चलते, इससे बड़े आश्चर्य क्या, बड़ा भाई आश्चर्य है। तो क्या करना चाहिए कि इसमें जो काम है वो कर लेना चाहिए, जरिए जिस काम के लिए आया है वो काम कर लो, नहीं कब प्राण पकड़ उड़ जाए। और इतना कच्चा मामला है, पेट में आता तब से लेकर 100 वर्षों की अवस्था में निरंतर मरने की तो खुल लिया, निरंतर किसी क्षण मर जाए। और काम करना है और वो कर नहीं रहे, कब करोगे फिर? ये तो जा रहा है निरंतर, इसे करने की चीज वो कर लो भाई, पूंजी ले लो, धन कमा लो, असली राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना, ये राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, इस पूंजी को ले लो अपने हाथ में तो ठीक है, नहीं तो खाली जाना पड़ेगा बिल्कुल। मैं मानव तन काय को धारियो, अरे मूल खोल ब्याज बढ़ायो, कमाना था धन तो मूल तो खो दिया, ब्याज सिर पर चढ़ गया, अरे कमाया कुछ नहीं, अरे कमाने की जगह आ गया था। कितना कमा सकता है मनुष्य, बड़ा भारी हो सकता है, दुनिया का कल्याण करने वाला हो सकता है, दुनिया को सदाबर देने की योग्यता अवसर हो, अरे खुद भूखा मरे, बड़ा भारी आश्चर्य। दुनिया का कल्याण कर सकता है, इतना अधिकार भगवान से मिला है, और खुद अपना भी अधिकार नहीं करता, कल्याण तुझे दूर या खुद ही सबको भोजन कर सकते, खुद भूखा मरे, कितने आश्चर्य की बात है। महान शांति दूसरों को दे सकता है और खुद अशांति भोग रहा है, अवसर ऐसा मिला है, बड़ा सुंदर अवसर, मौका बड़ा बढ़िया मिला है। सदा के लिए शांति, सदा के लिए कभी फिर कमी आवे ही नहीं, ऐसा मौका है। यंग लुब्धवा चा परम लाभ मन्य तीन आदि ग्रंथ था। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपि यदीरः तूर्णं यतेत नपतेत मृत्यु यावत् निश्चेषाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं, बड़ा दुर्लभ है ये शरीर मिला हुआ है, इस वास्ते इसी दुर्लभता मालूम नहीं होती। एक अंगुली भी कट जाए तो वैसी अंगुली मिल जाए या रबड़ नहीं बना लो बोले ऐसी तो नहीं मिले, तो पूरा पूरा चला जाए तो पूरा मिल जाएगा, एक टुकड़ा भी पीछा मिलता नहीं गया हुआ तो सही मिल जाएगा पूरा। बड़े भारी आश्चर्य की बात है। लब्ध्वा सुदुर्लभ वेदम, बहुत संभव, बहुत जन्मों के अंत में लिया है, बड़ा दुर्लभ शरीर। इसमें मनुष्य को चाहिए कि निशेष आए प्रयाते तो व्यतन करे, निशेष के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए करे। ये संग्रह और भोग तो हर एक जगह हो जाएगा। पक्षी होते हैं वो वृक्ष के ऊपर लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है, घास फूस इकट्ठा कर लेते हैं, इतना इतना इतना इतना इकट्ठा करने का वहां भी मौका मिल जाएगा, एक भोग भोगने का मौका मिल जाएगा, लड़ाई करने का मौका मिल जाएगा, नींद लेने का मौका मिल जाएगा, ये तो सब चीजें मिल जाएगी। भजन करने का मौका कहाँ मिलेगा? भगवान की प्राप्ति कर ले, सदा के लिए सुखी हो जाए, ये तो यही मौका है। फिर चूकन 84 जन्म मरो, ये धंधा है भाई। तो बड़ी सावधानी से असली अपना काम बना रहे, ये अपना बन जाए पूरा फिर कोई परवाह नहीं, फिर है तो दूसरों का करना है। अपना हो गया तो भाई अपने हो गया तो उन्हों को ले लो। जैसे किसी कोई मोटर मिल जाए कि आपके लिए ये 15 दिन के लिए मोटर दी है, 20 दिन के लिए आपको मोटर दी है, वो तेल और वो ड्राइवर वो सब कुछ हमारा है, आप इसमें काम ले लो, तो पहले अपना काम ले लो और बाकी देने रहे तो उसको कहते भाई तुम भी काम ले लो, ये अभी हमारी है, ये 15 दिन तो हमारी है, 20 दिन हमारी है, पीछे क्या फिर अपनी रहेगी नहीं। इस तरह से ये शरीर मिला है, जो ये बालक अवस्था जवान वृद्धावस्था 3 दिन है, पता नहीं इसका शरीर है, कुछ बड़ा मिला है, तो अपना काम बना लो औरों का भी बनाओ, दूसरों का भी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, निश्रेष आए विषय खरु सर्वोदस्यात। ये मौका मिलेगा नहीं, विषय भोग का समय मिल जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, आराम हो जाएगा, खाने पीने का सुख भोग लोगे, नींद आ जाएगी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा, वो कोई बाकी नहीं रहेगा। परंतु ये कल्याण का जो मौका है ये बार बार नहीं रहेगा, तो चेत करना चाहिए भाई। चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरी, सिरसेत भये हैं बाल को निहार नैन हरी। चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरी, भगवान को हेत करो जल्दी। सिरसेत भये हैं बाल को निहार नैन हरी, आंखों से देख तो सही सफेद बाल हो गया, सफेद बाल वृद्धावस्था की सूचना है। कृतांत से दूती जरा कर्ण बोले समाकृत्य वक्ति थी लोकाश्नोध्वम, या जमराज की दूती है वृद्धावस्था, ये श्रवण समीप भयेषित केशा, ये जो कान है सामने सफेद बाल हुए हैं, ये कान में कहती आकर के चेत करो, चेत बहुत समय चला गया है, हम आ गए, सफेद बाल आ गए, ये निमंत्रण आ गया है। श्वेत भये हैं केश दो तेरे सिर पर आया केश धोला तू लजरे, तने दियो जमारो खोये राम जी ने भजरे। सफेद बाल हो गया सभी। बालकपने में तो उम्मीद करते कि जवान होंगे, जवान में बेचारे बूढ़े हो जाएंगे। अब बूढ़े हो गए, अब क्या है, अब तो मरना ही है। बालकपने में बाइक निकल गई, जवानी की निकल गई, वृद्धावस्था से निकल गई, अब तो सिवाय मरने और है नहीं कुछ भी नहीं। तो अब तो चेत करना चाहिए, अब चेत करना चाहिए भाई। गया सूत्र दिन गया, दिन चले गए वो तो चले ही गए, अब रहे हुए और जा रहे हैं ना। नुकसान हो गया तो हो गया, और नया नुकसान हो रहा है। उम्र जा रही है, मौत आ रही है। घर में आग लग जाए फिर क्या, कुआं बनो, कुआं खोदो, जल्दी करो, पानी लाएंगे घर को, घर की आग बुझाएंगे, कुआं खोदो जल्दी। कुआं खुद तैयार हो जाए तो राख उड़ जाएगी, अग्नि कहीं रहेगी, अब तैयार हो गई, अभी तैयार हो काम आ जाए। जल भी कुएं से निकालने में देरी लगेगी, यहाँ है उसने करो बुझाओ, तो जल्दी से जल्दी अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करो। तो भगवान को भूलो मत, तो एक बीमा बीत गई अपनी, निश्चिंत हो जाओ भाई, भगवान याद है हरदम, तो कोई बात नहीं, कभी मरो फिर हज का है। हृदय धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत, खेत फल दे सूख जाए तो क्या धोखा है, सूख नहीं है, परंतु पैदा कुछ हुई नहीं, खर्चा लगा फिर सूख या बीच में तो क्या दशा होगी। मानुष ही मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति किए बिना ही बीत गया तो बीता चल जा रहा है। इस वास्ते पूर्ण मियती जल्दी जतन करो, निश्चय सा विषय करो, विषय सब मिल जाएगा। भगवत भजन का मौका हर जगह नहीं मिलेगा, कोई चीज कहीं मिलती तो वो वहीं मिलती, और जगह नहीं मिलती, और जगह बाजार में है नहीं। तो मुक्ति का मौका ये मानव से ही है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो मुक्ति, सुंदर मनुष्य के लिए। बड़े बड़े देवता है, शरीर का दिव्य शरीर दिव्य है, उनके लिए नो मौका, जितना मौका हमारे लिए है यहाँ। तो ये होश हो जाए तो बहुत जल्दी काम करो अपना भाई, पूर्ण व्यक्ति जल्दी करो भाई, पता नहीं है शरीरों का कुछ भरोसा नहीं है। पान झड़नते यूं का सुर तरवर बन रहा है, अब के बिछड़े ना ही मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। वृक्ष से पत्ता टूटता हुआ कहता है सुनो भाई थे, अब यहाँ लगना, जैसे पान सुर का टूटे फिर लगना फिर दुवेला, वो पता लग जाएगा, फिर पता का पता ही नहीं लगेगा, ऐसा जाएगा, पता ही नहीं यहाँ लगने वाला पता कहाँ है, ढूंढ नहीं सकते। ऐसे बैठे हैं यहाँ बैठे हैं, ये पतझड़ पतझड़ हो जाएगा, पता ही नहीं, जो गए भर करके कुछ आए नहीं, आप समाचार कहा नहीं, पता ही नहीं। यही बात होने वाली है सबकी, अपने भी बारे आने वाली है। अब बारी आपो अपने चले प्यारे मित्र, तेरी बारी रहे यार नेड़ी आवे नित्य, वो बारी नित्य नेड़ी आ रही है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, पचाए भगवान में लग जाओ, फिर कोई परवाह नहीं, मरो तो जीवे तो, जीवे तो भजन हो गया, मरे तो कल्याण हो जाएगा, लाभ ही लाभ है। जीवे तो भजन हो जाएगा, मरे तो कल्याण हो जाएगा, भजन का फल मिल जाएगा जल्दी, जी मर जाएगा तो कोई हर्ज नहीं है, ऐ जी जाए तो भजन का संग्रह हो जाएगा। ये बात है साहब, तो ये बात केवल सुनने की कहने की नहीं है, तो करने की है। चेत आ जाओ, होश में आ जाओ, लगना फिर दो पता चला पड़ेगा, क्या होगा क्या होगा पता ही नहीं। पहले जन्म की बात याद नहीं है, ऐसे इस जन्म की भी याद भी नहीं रहेगी, इस बात से मनुष्य को चाहिए चित्र को चेत कर ले अपना चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि सिर शीत भये बाल तो निहार नरी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है। आज पैदा होता है इतना तेरे घर में पैदा कैसे हो दो दो तीन तीन फसल होती सावन की नारी होती है वो गर्मी की सर्दी की अधिक होती है सर्दी में होते हैं क्यों और एक बारिश गर्मी में होती है दो दो तीन तीन फसल होती है गोरखपुर में यदि तो वो दो दो तीन तीन फसल होती है वहाँ फसल थी इनकी फिर अनाज कितनी तरह का अपन जानते ही नहीं तो मैंने देखा हम नाम ही नहीं जानते बाजरी तेरे दाने होते छोटे और चमकले हुए दाने होते हम चमकदार जानते तरह की बात होती है खेती करते हैं तो खेती करते ही वो खेती जितने वो खेती खाने में काम आ जाए तो खा कर त्याग वो दीदी खेती हो जाए उनको खाने में जाए तो इस तरह से इतनी चीजें पैदा होती है उन दरी बूटियों का कैसे प्रयोग किया जाए किस में काम किया जाए ऐसे आदमियों की जरूरत है और ऐसे आदमी भारतवर्ष में बहुत बुद्धिमान है ऐसे जो विदेशों में काम करते हैं यहाँ तो कोई काम नहीं मिलता यहाँ उनकी पूछ नहीं है यहाँ तो बोट मिले बोट मिले बोट मिले अरे भाई आविष्कार करो कि भगवान जो चीज उनके बात है अपन सत्य में होता है तो सत्य में कितने सरकार कितने दिलचस्पी रहते हैं ये फालतू चीज है ऐसे आयुर्वेदिक कितनी चीजें फालतू चीज पड़ी है ऐसे जड़ी बूटी फालतू पड़ी है नीमबोली की लिया जाए वो कहते हैं नीमबोली सब अमेरिका की हो जाएगी अब नीम में कितनी चीजें पैदा होती है कितना आविष्कार होता है तो यहाँ जितनी ज्यादा जनता होगी उतना वो अन्वेषण ज्यादा करेंगे और अन्वेषण ज्यादा करेंगे जो चीज पैदा होगी दुनिया मात्र की सहायता होगी अधिक आदमी नहीं हो तो क्या होगा पहले आदमी कम थे उस समय में बाहर से नाता दिखाने के लिए अपने हिंदुस्तान अभी की बात है मेरे सामने की बात है पुरानी बात नहीं है उनके अन्न तो समुद्र में डालते हैं और हमारे वो भी तो भेजते हैं अन्न लोग ऐसा क्यों आता कहते हैं हाँ रहता था तो जब कम थे अब जनता बढ़ी तो यहाँ से चावल है अपने आम है यहाँ से फल है ये चीज विदेश में जाती है आज कम कम करो क्या अकल भगवान जाने क्या बात है तो बस मार लिखा है ये लिखो तो सही भगवान जाने क्या बात है तो बस मार लिखा है ये लिखो तो सही यहाँ कितनी तरह की चीजें होती है उनका उपयोग आदमी हो तो करेगा उत्पादन उत्पादक ही नहीं होंगे तो उत्पादन क्या करेंगे वो उत्पादन को दो तरह से नाश होता है एक जो पैदा नहीं होने देना एक है जो मार देना पशुओं ने गाय ने भैंसा ने इसे तो मार दो हर मनुष्य को पैदा मत होने दो तरह से नाश का दो तरीका है या दोनों तरीका अपनाया सरकार ने ये क्या बुद्धिमानी है अभिलेख लिखा है अभी अपने जंगल में है दक्षिण में कैरों को सांगरी को हम लेते ही नहीं कोई अंसाई को साग बनता है और कैर सांगरी ऐसी है बदरीनाथ जाओ पैदल जैसे पहाड़ों का पानी लग जाता है रोजाना कैर सांगरी कूट के रोजाना खा लो पहाड़ों का पानी लगेगा पैदल की भाई ऐसी साथ ले लो फागे ले लो तो पाड़ा पानी और बनी ऐसी बड़ी तो वही है घास भी कुछ कई चीज है तो इस वास्ते यहाँ परिवार जरूरत नहीं है यहाँ तो जनता अधिक होगी उतना आविष्कार अधिक होगा उतनी पैदा ज्यादा होगी जो पैदा ज्यादा होगी अपने देश का होगा दूसरे देशों को चीजें मिलेगी और सहायता मिलेगी अब मनुष्य ही काट दोगे तो कौन करेगा ये 800 बीघा एक मैं समझता रहा 800 बीघा छोरा दो एक तो नौकरी में ले गया बम्बई और एक माँ बे भूख बूढ़े अब सेवा करेगा जमीन देखे ये तो सब लक्ष्मण गए थे एक माई मिली उसने कहा महाराज मेरे दो छोरा थे ऑपरेशन करा लिया अब दो छोरा एक छोर पागल कुत्ता खा गया तो उमड़ गया अब एक आशीर्वाद दे दो जीता रहे मरे नहीं अरे आशीर्वाद तो घर में खान तुम्हारे अब उसको मस्क कर दिया ये दशा हो रही है भारत की वो अचानक कहता था कि गांव में गए जो छोरा थे वो तो मर गए, अब बूढ़ा बूढ़ी दो बैठे, पानी पाना नहीं कोई, पानी कौन पाओ, एक बाजरी के दाने से बूटा होता है उसके 100-125 तो मैंने देखे हैं, लोगों के 300 सिटी निकल गए, सिटी निकल गई फिर सिटी 300, वो बाजरी बंद करो एक सीटर निकल लंबा वो बाजरी बहुत होगी, राजबाजी देगा वही बहुत वो मत बो अपना, क्या बताए क्या बुरा है पता नहीं, बड़ी आसनी बात ये विधान हो रहा है, और फिर एक ऐसा विधान सब बीज जितना होगा वो राज नहीं मिलेगा वही दिया जाएगा, और खेती करने स्वतंत्र नहीं, ये कानून बन रहा है, एक दाने में 100-125 सीटी, एक भाई का 300 सीटी, सर्दी सर्दी आ जाने से उनमें छोटी छोटी सीटी निकलती है, कल बड़ा नहीं छोटा मिलती है तीजे, और दाना मोटा मोटा मोती है यार मीठा भी सी काल में छिल्ले छिल्ले 2 बार 3 बार 4 बार छिल्ले करे, तो ये वो बंद करो एक सीटी नहीं करता काला काला बाद गाय भी बहुत खा बाहर में, बाहर में गाय होती भैंसा होती खाती बहुत है तब दूध देती है, गुस्सा ज्यादा होता है तब वे गाय तो रखे लोग, अब यहाँ के भी वो गाय है पर विदेश गाय बैल काम का नहीं सीधे साफ ऊपर से जुआ कहाँ रखे उसका प्रसाद करूँ तो इस तरह से कहा था हरे को सुख दो किसी को दुख नहीं दो, हम चाहते भी हैं सबको सुख दे, अगर गुरु की स्थिति ऐसी हो कि हमें सुख देते हुए भी गाली दे तो क्या करें, हम हमारे सुख देते हुए भी वो गाली दे, हाँ तो मंद दर्द तो करे भलाई साहब आया है बात, उमा संत की है बड़ाई मंद कर तो जो करे भलाई, विभीषण ने तो लंका छोड़ दी, विभीषण ने तो लंका छोड़ दी, मैं बन जाऊंगा ठीक बात क्या विभीषण घर है ऐसी बात है, ज्यादा ऐसा हो जाने से भले आदमी का निर्वाह मत कर, नौकरी करते हैं नौकरी में आदमी को टिकने नहीं देते, वो घूसखोरी के बिना टिकने नहीं देते, अब एक आ जाए नक्कू आगे नक्कू है नारायण नारायण सुना, ये बात दूरी बल बल चल पड़ी, भारत हमारा कितना विलक्षण देश है कितना सौम्य देश है कितने ही विलक्षण वस्तु है, दूसरा अच्छा बर्ताव करेगा आप ही बढ़ेगा, उसमें आप सिखाने से नहीं सिखा सकते, आप करो तो स्वयं सीख जाए तो तुम्हारा असर पड़ेगा, जो अपना आचरण अच्छा रखता है उसका असर पड़ता है, आचरण बिना असर पड़ता है, वाणी का भी असर भी तो पड़ेगा, यदि आचरण श्रेष्ठ तब तक एक मित्र हो जाना